motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla ghayr alhaqq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gemul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al-amri min shay waaw ñun nax li nga xamne motax ñu xey di xex yi nax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni ñun ñu ci jëlé mu nax ñun daan ci fal mu nax ñun daan ci def li xul na nga leen tontu neleen innal amra mbir mi kulluhu yep lillahi yalla rek rek moko subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna laka lo xamne duñu lako feñalal lan la da la ko feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara ne suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë len ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bo xasse sul yoy xexam du depp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon du ñew fi ba di ñu ñeray fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek dute le baraza dana genn alladheena ñinga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen teur yi ñu wara de ñu dem ba fofu tudd fa defa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa lañuy de ñu dem ba fofu tudd fa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay de da nga dem ba fofu nga tudd fa defa ku yalla ne da ngay de bara sangam fofu ngay dem tudd fa defa kenn tanu la ci yalla tabaaraku ta'ala wali yabtaliya neena ngir mu natt mom yalla allahu ma fi sudurikum li nek ci sen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amuton bu mu xamé munafiquna yek ñi nekul nafiq yalla natt kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhidha ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko setantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li na ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem daldi feñ ndax luddul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakalla lu yoron beugutun ko beugutun sen ruh beugutun sen alam wallahu yalla nak mom alimun ko xamla bi zati sudur li nek ci deñ yi lu way di xalat xamnako kon su koy def du bopam la koy defal waye ni ngi koy def innal ladhina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginnaw daw minkum te bok ci yeen julidi yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julidi dajé nañu quraysh te uhud mu ne ña dawon innama li fi nak li dong na taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytané mo len tarqislo xup len ñu daw lutax mune bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam setané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci setané ludul nit ki mu wutal setané ab départ bis bo wutale setané ab départ nak bu mu dugg ci yow noni mu ngi di genn ci motax lu doomu adamay bëgg dugg lu nekk setané daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dana la jëfé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so yo xamna ye buntu na bam dugg nak dana mujj nga bëggoon mu genn ci du ci genn mu ne kon innana stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balé kat la halim kulabir la manam ku dëndir la mu tabaraku taala ya ayyuha alladhina amanu iyen ni gem la takunu bulen melni kallazina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimuñ ci waxalu te ñune li ikhwanihim ta sen mbokk ya weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñu ne len isa darabu fil ardi buñu doxé ci soufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñeede ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa dé wama qutilu te kenn du len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa dé nga ne dañu dégg di suñu dégg di wutoon fi ñuy tok ci ñun kon buñu dé ci dés len ray yalla ne na loolu dañ koy wax rek ni yaj'alallahu ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudig reccu fi qulubihim ca sen xol ya wallahu yalla lima la mëna watal moy yuhyi moy dundal ku dund wuñu nitu moy ray ku dé ku dé ci xare ba yalla la ray ku dé sa kër yalla la ray ku dund ci kër gi yalla la ray ku mucc ci xare ba it yalla la muccal wallahu bima ta'maluna basir yalla li ngeen di def ku ko gis la lepp la gis kon dem len ngeen défendre islam juk len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon tiray len fi sabilillahi ci yoon yalla awwala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya wars muttum wars ci sofu lay mas min gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla ñu door len jasi ngeen de ci yoon yalla awwala bok door ñu len jasi muttum da ngeena de waye bi ngeen di de yeene ngi de te fekk yeene ngeen defendre yoon yalla lolu day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw blal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yermandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñu ngi koy dajalé ñom ñi nga xamne ñoo weddi lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li nga da dajalé su baba yunus bi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ca yalla tusharuna lañ len dajalé yeen ñep dama adama bu duggé ci auto mu daanu ruga den ñu na deena suñ ko diw rew yat ruga gen ñu na deena suñ ko fetale ruga gen ñu na deena su febaré tu ci lalam ruga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum du té verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek ci jëm mata fi'l bi zakhl lazim la soko dé sétlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku de di fulanu rek mu dal di jeex fi'il fa'il mata fulanu diw deena rek waye diw deena du jamu yag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala immutum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla ñen dajale fang len ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ni nga xamé né julit yi am nañu ab bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len né fébar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu gën jikko bo xamné bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alayhi wa sallam tedd nga am xolam bu bari yermane ci defet bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñew tek len ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xawa gagne tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mën nañu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wassalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dadi raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len ni du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilkal ayyamu nadawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñoom saaba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasane bis bu xex amate nangam nangam kër lañ mu jam defet allahu akbar kër lañ mu jam defet motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منك فبما رحمة من الله كير من لقدوك يا الله لنت لهم غنوا ينجي صحابي تيدا ونين غير من دقمهم نحن نين يدف دي نين يدف دي أك نين غلن يدف دي جيك جرس رك موتا غمانك ولو كنت فظا بون يكون كنقر درد قليل الخلب ديك ووخال دا نا لم واخ تاي تاي واخ جو خامني بون في جوغي تي واخ دي لم صبوا من حولك دا ني بيسيني كير باي جوغي وور جي ني لاي وور كيندل وورك كون كيندل وورك كون كو غيس ني وور كو ريك تبارك الله كو باخ جيكو لا كو باخول جيكو كين دوكو وور منكو نكون فاعف عنهم جيغل لين واستغفر لهم نغا جيغول لين فاعف عنهم جيغل لين لي فيقك نيوم واستغفر لهم جيغول لين لي فيقك نيوم يالا نك لي فيقك نيوم يالا نك بو ني جيغول لين موي دالي ما بغا جيغل نخيتام تبارك الله لي لين دال تاي كو نوبيغول سي بكانم كو نيك من لا دال تربيه النفس كيب كو نوبيغول سي سبكان لي لان دال تاي من لا دال من كون فاعف عنهم djegal len li nga fekk ñom wastaghfir lahum nga djegul len li ma fekk ñom washawirhum nga diisok ñom nak fil amri ci mbir mi nga diisok ñom fil amri ci mbir mi continuel rek diisok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakku ci yalla te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fu xalaat yi uppi nga top fa bul def nonu dede wasawir fi al-amr moy bo len wohe waxtan ak ñom na nga deglu seeni wax rek yew ci sama pun nga jog def sa decision bi nga xam mom nga jël fa isa adam fokk may def azm dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yundu ci yalla te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ni ñun ñepp lu ñuy wëru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi wëru ci mom tawakkul nak mu ñu wëru ci yalla subhanahu wa ta'ala tekkiwul defo dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla bala ngay wuur ci mom da ngay def li ngay def lepp dor nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawat sallahu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dadi koy nuyu di waxtan bam yag salawat sallahu alayhi ne ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi mu ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga munako dama wakirlu ci yalla mi mu bay ci moy gi munako demal nga japp ci boom ga yew ko mbang teunk ko ba nopi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye gelem gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nan nuyo ba nopi gel dem di nga ñewé fekk gelem gi dem ci es batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci es waye yow bu su gel gelem demé ci es yow mënoo dox fi tiess ngir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayi ko ci tele bi ni yalla la ko denk ben way jaar fam for ko def ci posam dem pourtant ba legui yalla mom mi la koy samal ndax yalla nga gis 15000 yi waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yi fi diw tek bo ken jël lol nak yalla duko samal mom ni yalla yi sam kay moy yaay fa 15000 yi def ko ci sa poste fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah waaw kay waye tek ko ci medd mi ne damay wakilu ci yalla dedet kon nuru du wakilu ci yalla baña def dara nga wakilu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla beug na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ mel lepp door nak ne yalla li ci res nak mu ngi nonu ndax ku def bam def li nga man lepp li nga mënul fa la yalla tambalé waye waxon na ca tambalé ba neen yalla du defal nit lu man in yansurukumullahu bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum ken mu len gagné in yansurukumullahu bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum ken mu len nak yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé ken mu tul nak waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhallazi yansurukum min ba'dihi kan mo len di dimbalé ti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du ken kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy indi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon nafariko ndax ku yalla setan ku nek fa man yalzi yanzurukum min ba'di kan mo len di dimbele tik waye ku yalla dimbele ku nek nak fala ghaliba lahu ken du ko meena not tabarkal wa ala allahi ci yalla falyatawakkal nu wiru فليتوكل المؤمنون ني گم يالا ني يوري تيالا بي ني جوغي تي خاربي نان غاني اكسي مدينه امون نا مين مباج مو خونك مو خامني تي كومم بدر لا وون ني سيت سيت گيس نيكو ني وور فوني ني دال لعل النبي اخذها من خينا يوندي بي كو جيل تي علال جوبو كك نيت so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jëlé fi jambu rek muy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawak la salamu alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñu ba mu démé bu doon tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da nga ñëkuti nak 10,000 nako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bimu akse ci al madina ki yalla waxal yekko nako indi khalis bi lepp munako joxna la lepp munako dedet defna munako 10,000 rek mo def te it nit ñamako may munako momoko ndax suma la yoni wuton doko am mu yekati 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xare majji di rir ñu nan moko jël yalla dal koy tontul salawatullahi wa salamu alayhi tont nak bu gëna yaatu biñ ni doon waxe o lieu yalla ne yoonent bi jëluko da ko wessu ne lan wama kana lin nabiyyin batay bo jangari waye war ci lool ngay wax hafs wama kana lin nabiyyin bo de jang war ci nak lin nabiyyin muni wama kana yellun munta nek li nabi jin ci yunit bu meuna doon an yahul ci muy jelle fi jamur man nga ne ci muy sacc ab yunit bu sacc mukk du war mukk waaw yunit du war mukk waman yaqlu ku war war gu melni yaati dana indi bima ghalla ca lam war yawmal qiyamati bisu taxaway ba mbokki so bokke ak ay mbokk 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu sudul la ci def bu yamul xiyamé fokk nga indi 125 ci no do dugal jann kon lepp lo bok ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla neena waman yakhlul daf ko waman yakhlul kep ko xamné def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaf waman yakhlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit mbir war ga dugg te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bula ca def ah yati bima ghalla yawm al qiyamah bok yi ay ju jay ju dara baye xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lenen muy jaar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayale ko ñaar fukk ak ñet nga jënd ña dërëm ya tangal ya ati dina xal ya mal xiyam bu ya mal xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba ya mal xiyam ñu laaj na 10 francs CFA du dem ya mal xiyam dollar du dem ya mal xiyam butu du dem ya mal xiyam dalasi du dem ya mal xiyam ugliye du dem ya mal xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolu bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj kiriya ñu lay jox nga boole lepp war ko jox sefer bi lepp defuloko xana nga na ca tekke 300 yaati bima khalla yawmal qiyam yawmal qiyam la andi 300 nga don ba ngay wax sekere 300 nga jëlon mbokk yi lu way man di liggey te muy xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss bobé yalla néna ku ca dagg dara yati bima khalla yawmul khiyam ah yawmul khiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ tudde ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mat kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakkan yeb la yuzlamuna kenn du len togn yama xam yalla du togn kenn nga am moyen nu treiz yalla dina la on dina la dous dedet wuhum la yuzlamuna kenn du len togn dama ne xam ni tabaa kep ku top ridwanallahi ngeureum yalla munax koku kaman dana mel nit nga xamne ba dafa nibbi bi saqatin min allah ti andak sanju bi yalla joge yom aduna si nibbi yom al khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lola bakul de wa hu jahannam nur waya may sawraw jahannam wa bi sa bonna al masir mujja yalla ci yalla musal bu dan ci riwaya war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon indallahi fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu défé examen ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am ñu lay def di def ba add am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seeni añ du bokk ak ñi am 0 هم درجات عند الله اي دغره لا اي اتاب لا اي جيغو لا فيا الله سبحانه وتعالى ني ام 20 سير مام تبارك الله لا نجي الله بوله والله تعالى بصير بما يعملون يالا لي نين ديف ليپ لا گيس لي نين ديف ليپ لا گيس لو تي واي ديف بوله نالا نياري ملائكه يو خامني بو خيي لي غي يندول ليپ لا ني بند سو گودي لي غي فنان ليپ لا ني بند بو گيني ادون جوخه سب دسير والله بما بصير بما تعملون ولا والله بما يعملون بصير يالا لي ني ديف ليپ لا گيس موتاخ لول كون جار ناي باي خال مودي گيناو امنا نياري ملائكه يو خامني لو ديف ني گيس كو ناخ گم لا ملائكه سو گيمي ملائكه دا ناي دادي يگني امنا نياري جورناليست يو خامني بين سي سن ناي جور بي سي چاموي نيغي ام بن كاميرا بو ني تودي الشمس le soleil caméra bobu dafa meuna filmer ba nga xamné bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yek nit ni nga lay filmer so waccé mom caméra bobu ñina sona mu andi ci benen petite caméra bu ñu tuddé al khamal muy wér wi wér wo wu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga duggu sa bammel ba dékk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqfanna alayhim yalla tambali na malaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mune mangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journalist bi mune mangi ni ñu acci waxal bu ko defé lu lay wax né yawma tabla sarair fu ma lahum min quwwati wala nasir mbokk ñu jarna sidde de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mun laqad manallahu yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñi gem ñep waaw luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ab yunit loloy xewal gi yenente bi fum joge min anfusihim ci seen bop seen mokula ndax nit la ni ñeen du jinne du malak bi mu ñewé mom yenente bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yallaay bañ ak yallaay bëgg mu lo am yim tere ci ko suuf ci layam ni dedet way zakki mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya nax yawmal khiyam kenn du dugu al jannati sa tazkiya setut jang ngeen ko surtu samsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mom fuk mu am motax tarbiya ruhiya mu ñu ñak ci nit ñu tazkiya ko ba nga xamne li yalla lay teural da koy neex li yalla lay wax da koy neex waxi yalla kuy gënal jënal wax yalla lay gën ragal ci lenen ah non la salawatu wassalamu alayhi don def te reñir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhum alkitaba mu dinañ jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal keneen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya jëfé ko ba nopi mo dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu dadi tok set bu bax tay nan lay def bu jëfé aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena du ngeen bax mukk te joxaw leen ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe nako fi sabilillah ndax mu mëna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw leen ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do amako jox man mu dari fa ba tol bi jox koy mbokam ni la dikoy seddu xol borom jikko jey rek sallallahu alayhi wasallam motax negi alquran nako fa bima rahmatin minallahi lintalahum amna mel bis ci madina ben waju wi ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alayhi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci daram ga jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko dal di joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk ci waji bim fekke mu taxaw nim ñeuk wax moy yewi len ko ñewi ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg reesi mu nako nax añ nga waji nako dedet troisième question moy mu nako no bëgg añe ndax way xolam borom jikko ji way no bëgg añe mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew andil ko waji jaxasel ko waji añ bu sur mu nako duggal ci diina ji waji nako lool taxo mo na jop fanan len dadi dem nibbi mu ne bayi len ko mu dem nibbi waye naka mu def dir bu gatta la am demission madina ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah jikko ju bax ndop sallallahu alayhi wasallam ko defé ni jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la moy zakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki lu ne nga xam fi warata nga tek ko fa lu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne ni farata la waye ni ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek farata lolu moy fiqh manam lu ne da ngay xam fi mi tege ben way bi ñox juray ji dal nafila yaayam diko wo mu lank ne ca nafilam nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko wala di dal lutax parce que wujju sa yaay wujju sey wajur mo gëna reey nafila tubarakallah wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jotu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jotu lu nek so ci duggé mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tubarakallah wa in kanu donte dañu nek min qablu mu jëk la fi dalalim mubin nek ci tankute gu leer dute bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len teskiye len jangal len fiqh ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddu len aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatu musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len rétien 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji ñen day qad asabtum defon ngeen li gaña nislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay meuna nekke khul nga len tontu nenen yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inde anfusikum ci sen bop la joge yene ko def du yalla mbok yi wax ayim ay yima tol yalla ngi fi jangale jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey di xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wara meuna nekke yalla na ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba noppi nga ne yalla yalla dañ wax na deet lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci fi kimam ñoddi mu door la ab kurfañ bul na yalla ndax so japputun ci fi kimu waji bu la door kurfañ te it yalla japput sa loxo na la jappal ma fi kimu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falal yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutun lañi do ra wax way ñu fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci sen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir.